NPO Radio 1. Straks in BNNVARA sportcombinatie chaos bij de blauwvingers en paniek onder de eiwitshakes. Maar eerst het NOS-journaal met het warme stemgeluid van Jan van der Putten. De komende weken wordt er gewoon gevoetbald in de Eredivisie en Eerste Divisie, maar wel zonder publiek. De KNVB heeft overlegd met onder meer clubs, gemeenten, politie en ministeries. Clubs wilden uitstel, omdat door de coronamaatregelen de tribunes leeg moeten blijven en dan verdienen ze niks. De onderwijsbond AOB wil zo snel mogelijk een boosterprik in het basisonderwijs. Op basis van RIVM-cijfers zegt de bond dat de afgelopen anderhalf jaar 21% van het personeel daar corona opliep. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. In Vlissingen komt een tijdelijke opvang van migranten in de oude marinierskazerne. Tot 1 juli kunnen daar 350 mensen terecht. En de Nederlandse journalist Ingeborg Beugel trekt zich terug uit Griekenland omdat ze zich niet meer veilig voelt. Op een persconferentie kreeg Beugel het aan de stok met de Griekse premier Mitsotakis en daarna werd ze bedreigd. En de ANWB verkeersinformatie komt van Dennis Mooij. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat voor de Botlektunnel nog 3 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt toch nog een minuutje of 10 vertraging. Aan de andere kant van de stad, op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, staat voor de Drechttunnel 7 kilometer file. De vertraging is een half uur door een ongeluk met een vrachtwagen. Een van de twee buizen is afgesloten. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Hallo. Hallo. Verschrikkelijk. Doe even normaal, joh. We zijn er weer bij. Ja, nou, gefeliciteerd, Wouter. Prachtige beelden, hè? Ja, ik heb het gezien. In de kleed. Wat een leegheid, hè? Ah, maar... Hier is het niet, hoor. Nee, maar ho. Ho, ho, ho, ho. Je gaat niet nu zitten sippen. Vond jij het een wondertien? Ja, ik vind het heel prima om Depay een virusreed te steken voor weer een doelpunt. Binnentikkertje. Maar het is geen man met een briljante techniek. Het is geen Messi. Nee. Het is ook geen Ronaldo. Het is eigenlijk gewoon een doorsneespits. Sorry dat ik het zeg. Met een gebrekkige basistechniek. En een hele grote wil. Een grote wil? Maar die daar echt niet aan... Sorry. Een grote wil? Wat zeg jij? Ja. Wil. Oh. Het is toch... Ja, dan moet ik lachen, maar dit is belachelijk. Ik denk, wat zeg jij nou? Wil. Memphis Depay met zijn grote wil. Dit kunnen we niet uitzenden. BVSC. BNNVARA sportcombinatie. Wouter Bouwman. En naast me vechtsporter en finalist van het Leids Cabaret Festival 2009, Jaike Belvoor. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit was niet mijn niveau humor, moet ik zeggen. Nee? Toen, nee. Nee. Jammer. Vandaag in BVSC spelen we uiteraard een thuiswedstrijd gewoon vanuit Hilversum. Met vandaag alles over de zin en onzin van eiwitshakes. En we nemen een kijkje bij PEC Zwolle voordat echt iedereen daar is opgestapt. Dat doen we na sport in de media. We hoorden een vrolijke Marcel er al even over. Oranje heeft zich gisteravond geplaatst voor het WK in Qatar. En dat klonk dus zo in de kleedkamer. Lekker. Wat kunnen ze voetballen, Jaike, hoor je dan te zeggen. Maar het is ook alweer schattig dat het zo uitgelaten is. Ja, toch? Ik zie ze al in hun badoekjes, hoor, zo zingen. Ja, oké. Ik vond het een weinig sprankelende, tamelijk saaie wedstrijd. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, ik was aan het kijken en toen vond ik het saai. En toen ben ik gaan Netflixen en toen kwam ik terug. En toen binnen 10 seconden was de 1-0. Dus ik dacht ook ergens dat het mijn schuld was, hoor. Dat het niet eerder was gescoord. Dat dus mijn excuses daarvoor. Ja, precies. Ja, terwijl ik je toch heb gevraagd als voorbereidingprogramma. Ja. Kijk nou eens die wedstrijd. Ja, maar het was saai. Ja, Nou, dat was het inderdaad. Goed was het allerminst. Maar we zijn er wel weer bij en dat is prima, vinden ook de heren van de NOS Voetbalpodcast. In een heleboel landen zou helemaal niemand erom mekkeren. Maar wij wonen nou wel precies in een land waar er snel gemekkerd wordt. Als ik vanavond bij mijn buurman aanbel. Bij de buurman van mijn buurman en de buurman van de buurman van mijn buurman. En ik zeg, zit je er heel erg mee dat we ons hebben geplaatst met zo'n rotavond? Dan zegt hij echt niet... Ik had het koud en ik zat op die tribune en ik dacht van nou, hartverwarmend is het voetbal ook niet. Maar dat hoeft van mij ook niet. Nou, Jaike, de eeuwige discussie, hè? Mooie sporten, Zoals wij dan in Nederland graag zien. Of resultaatgericht, waar sta jij? Resultaat, altijd resultaat. Ik heb vaak genoeg ook wedstrijden gehad waar ik het echt fantastisch heb gedaan, maar heb verloren. Maar dan ben ik echt niet blij. Dus nee hoor, doe mij maar resultaat. En denk jij inderdaad dat de buurman van Jeroen Elshoff het ook een geweldige avond vond? Ja, dat is toch wel typisch Nederlands. Eerst gaan we een beetje mopperen, maar straks als we meedoen in Qatar, dan zijn alle straten weer oranje. Dus komt helemaal goed. Iedereen een bos wortel op zijn hoofd. Ja. In november is het, geloof ik, hè? Dus, Nee, dat is echt anders. Ja. Dan is het al donker en koud en dat wordt echt wennen. Ja, ik las al dat het een concurrentie ging worden tussen het voetbal en de kerstfilms ongeveer in die periode. Nu gaat in de markt, maak een kerstfilm over voetbal. Wauw, dat gaan we doen. Ja. Lewis Hamilton dan. Zijn team heeft een protest aangetekend vanwege een incident tijdens de Grand Prix van Brazilië afgelopen zondag. Ja, ik even voor de mensen die niet gekeken hebben, wat gebeurde er? Hamilton en Verstappen reden naast elkaar. Verstappen had de binnenbocht, nam een bocht. Hamilton wou hem inhalen. Toen ging Verstappen een beetje naar de buitenkant toe, waardoor Lewis bijna van de baan raakte of een beetje van de baan raakte. Uitstekende samenvatting. Ja. Tijdens de race werd dit incident niet bestraft, maar het team Mercedes zegt nu nieuw bewijs te hebben dat Verstappen dit bewust deed. En ze willen nu een tijdstraf voor Verstappen voor de komende race, zou dat dan waarschijnlijk zijn. Nou ja, ik was heel erg benieuwd of dat protest van Mercedes kans van slagen heeft. En ik vroeg dat uiteraard aan onze autosportkenner Joe van Buurik. Het is lastig te zeggen, want eerder dit seizoen heeft Red Bull nog zoiets geprobeerd toen Hamilton en Max elkaar raakten op Silverstone. Toen is daar niet een nieuwe uitspraak op gekomen. In dit geval is dat wat lastiger te zeggen. Mijn grootste zorg is dat er tegenwoordig nog met precedenten gewerkt wordt bij de wedstrijdleiding. Ja, in plaats van case by case beoordelen, even zien hoe vergelijken we dit met eerdere incidenten die wel of niet bestraft zijn. Oh, case by case, dat moet het zijn eigenlijk, maar dat gebeurt dus niet. Hoe kijk jij naar deze poging van Mercedes? Nou, volgens mij is het een beetje kansloos. Wat dat betreft lijkt de autosport een beetje op de vechtsport. Dit is gewoon pure intimidatie. Je weet, stare down van ik ga jou een beetje prikken zodat je niet meer in je concentratie bent voor de komende race. Ik denk dat dat het is. Pure intimidatie. Maar het voelt ook een beetje als een extra VAR check aanvragen. Doen ze dat bij vechtsport ook? Nee, maar niet uit meer omdat je er echt van overtuigd bent dat je dat het klopt en niet om te intimideren. Want bij sommige vechtsporten heb je maar dat je het 1 of 2 keer mag aanvragen. Ja, terecht ook wel. Nou, het zou wel flauw zijn als op deze manier het beslist wordt, toch? Dat WK? Nee. Jij bent heel erg voor Hamilton. Ja. We gaan snel door naar de sidepick van de sidekick. En dat ben jij, Jaike. Ja, het was een belangrijke dag voor transporters en intersexe mensen gisteren. Want de IOC heeft namelijk eindelijk een soort van beslissing genomen hoe ze qua beleid daarmee omgaan. Oké, wat kwam eruit? Eigenlijk dat ze het bij de bonden zelf laten, dus bij de internationale bonden zelf. Lekker makkelijk. Oh ja, om te beslissen hoe ze daarmee om moeten gaan. En ja, ik weet eigenlijk niet, ik heb een beetje mixed feelings erover. Want ik heb zelf ook een verhoogd testosterongehalte, waardoor ik misschien, je kan zeggen dat ik in theorie, waardoor je supersterk bent gewoon. Ja, in theorie zou ik sterker moeten zijn dan andere dames bijvoorbeeld, in bepaalde sporten ook. Mm-hmm. En hiervan denk ik van ja, aan de ene kant is het goed, want je legt het bij andere bonden neer, waardoor er meer mensen over gaan discussiëren, waardoor er andere keuzes worden gemaakt, misschien meer discussie erover komt. En dat er daardoor misschien uiteindelijk iets uitrolt waar meer mensen zich in kunnen vinden. Maar aan de andere kant, omdat er nu geen hoofdbond is die iets beslist, heb je ook de kans dat sommige bonden zeggen nee, we sluiten nu iedereen buiten die daaraan bijvoorbeeld die trans gender is of wat dan ook. En ja, dan ben je weer helemaal terug bij af. Ja. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dit eigenlijk gaat uitpakken. En of het de positieve kant uitslaat of we terug gaan naar af, zeg maar. We blijven het kritisch volgen in het programma, zolang het duurt. Zo lang hebben we niet meer, hè? Nou goed, we gaan het er niet over hebben. PEC Zwolle blinkt dit weekend in weinig dingen uit, maar met hun timing is heel weinig mis. Terwijl heel sportminnend Nederland uitkeek naar Nederland-Noorwegen, stapte PEC-trainer Art Langeler en zijn assistent Dwight Lodewegens op. Het is eigenlijk een zooitje in Zwolle. PEC wist dit seizoen pas 4 punten te pakken en is daarmee laatste in de Eredivisie. En eerder ging de voorzitter al weg, nu de hoofdtrainers dus ook. Wat gaat er allemaal mis daar? Dat vragen we Vincent Visser, PEC-watcher bij de Stentor. Hij praat ons bij. Vincent, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heet trouwens niet Visser van achternaam, hoor. Nee, dat is inderdaad de Vries. Ja, de Vries, ja. Ja. Maar wel, Maar wel van de stand wordt trouwens. Dat is goed. Ik zit al te denken, waarom staat die Vincent Visser? Vincent de Vries. We gaan het niet hebben over voorzitter Adriaan Visser van PEC Zwolle. Ik denk dat daar de vergissing is geweest. Dat klopt, dat denk ik ook. Ja. Vincent, jij hebt overuren gedraaid, denk ik, de afgelopen tijd. Ja, want het was nog wel een verrassing eigenlijk dat Ad Langenhuis opstappen. Ja, wat je al zei, van PEC staat dik onderaan en de druk was aardig hoog. Maar ze hielden wel vertrouwen in Ad Langenaar. Ook al vorige week, ook al na de dramatische nederlaag tegen Cambuur vorige week. Toen dachten ze wel even, nou, wat gaat nu gebeuren? Maar ze hielden vertrouwen. En ook Ad had vertrouwen tot aan maandagavond. Toen had hij gebeld met PEC en zei van, kunnen we morgen praten? Want ik heb er toch geen vertrouwen meer in. Want hij ziet geen enkel perspectief meer. En toen heeft hij gezegd van, ik stap op. Maar wat is daar dan gebeurd in dat moment van vertrouwen hebben en geen perspectief meer zien? Nou, ik denk dat hij, kijk, de laatste tijd stond hij wel flink onder druk. Je zag ook al de resultaten flink minder worden. Ook al had hij een kleine opleving, rond de eerste wedstrijd toen hij had gewonnen tegen Heracles, kwam de bekerwedstrijd tegen de Graafschap, was met 4-1 gewonnen. En later speelden ze tegen AZ, waar ze binnen 10 minuten 2-0 voor stonden. Maar vanaf dat moment is het helemaal weer mis. Hij zei zelf al van, we zijn terug weer af. En ja, toen hij dat zei, wist je eigenlijk al van, ja, misschien, ja, het heeft eigenlijk geen zin meer om door te gaan. Want als je ziet, ze scoren niet, ze pakken geen punten. Het wordt gewoon een heel moeilijk verhaal. En waarom kiest hij ervoor om zelf dan op te stappen? Ik zou denken, ik blijf lekker zitten, want dan krijg ik nog een beetje geld totdat ze me ontslaan. Nou ja, dat is ook zo. Zijn beslissing wordt ook moedig genoemd. Ook door PEC. En eigenlijk zijn ze wel een beetje blij ermee. Want inderdaad, wat je zegt, op deze manier hoeven ze geen afkoopsom te betalen. En kunnen ze natuurlijk met dit geld kunnen ze misschien wat andere spelers halen. Wat voor brood nodig is. Dus eigenlijk is het ook wel heel goed. Nobel van hem. Heel nobel van hem. Keurig inderdaad. De belangrijkste vraag, Vincent, is natuurlijk nu. Wie komt er nu? Wie kan het tij nog keren? Ja, dat is de vraag. Ja, wie durft in te stappen? Hè? Oh, dat is de vraag. Hè? Ja. Want PEC staat er niet echt goed voor. Het kan als je instapt. Ja, er zijn altijd wel cowboys die het gaan willen. Maar ja, het is ook voor je reputatieschade. Stel je voor, het wordt nog dramatischer. Maar aan de andere kant, slechter dan dit kan het ook niet. Maar goed, in de wandelgangen wordt wel Jaap Stam genoemd. De oud-trainer van PEC, die ook wel eerder natuurlijk bij Zwolle heeft gespeeld. Grote naam. Grote naam. En niet vrij, want ja, ze kunnen ook geen speler of geen trainer weghalen bij een andere club. Dus het wordt een trainer die momenteel werkloos is. En ja, de vijver is niet heel erg groot. En de vraag is van wie wil allemaal komen. En Jaap Stam woont in de buurt, kent de club. Dus die zou een geschikte persoon kunnen zijn. Maar denk je ook dat dat effect gaat hebben op het team, zo'n nieuwe trainer dan? Nou ja, dat is de vraag. Je kan kiezen van kiezen iemand die helemaal niks van helemaal blanco instapt. Ja. Maar ja, het is nu zoveel onrust, wat je ook net al zei. Van, er moet wel iemand een beetje weten hoe de hazen lopen in Zwolle. En dat weet Jaap Stam als geen ander. Ja, het is toch wel triest hoor, vind ik. PEC, een grote club. Geen voorzitter, geen trainers op het moment. Alleen de technisch directeur zit er nog. Ook een voorzitter hoor. Inmiddels is hij aangesteld voor 1 november. Het is Marcel Boudestein. Okay. Die heeft Adriaan Visser op genoemd. Niet Adriaan de Vries trouwens, maar Adriaan Visser. Die is opgesteld op 1 november begonnen. Marcel Boudestein, oud-speler van PEC. Die begint dus wel vrij moeizaam inderdaad. Hij is nog geen 2 weken in dienst en... De eerste trainer is alweer samen met Dwight Dodenbergers, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ik vind het triest hoor. Zie je het nog goed komen, Vincent? Nou ja, dat is nog de vraag. Hè? Want als ze deze winterstop geen nieuwe spelers halen. Want dat is echt broodnodig, want ze scoren gewoon niet. 7 doelpunten gemaakt in 12 wedstrijden. Ja, en de achterstand wordt zo erg groot. Daarom zondag spelen ze tegen Feyenoord uit. En daarna hebben ze 2 thuiswedstrijden tegen RKC Waalwijk. En Fortuna Sittard, als ze die beide niet winnen, dan zijn ze eigenlijk wel rond de winterstop gedegradeerd. Ja. Als ze slim zijn bij Zwolle, wachten ze nog heel even met Jaap Stam aan trekken. Dan hebben ze die wedstrijd tegen Feyenoord gespeeld. En dan kan hij daarna 2 lekkere potjes instromen. Ja, dat is exact. Ja, want sowieso zondag komen Henny van der Vecht en Lido Echtel, de 2 assistenten van PEC of van Art, die staan sowieso voor de groep. Dus er komt voor zondag is er in ieder geval geen nieuwe trainer. Okay. Waarschijnlijk komende week wordt hij aangesteld. Duidelijk. Vincent de Vries dus. Ik zit erover na te denken. Vincent Visser vind ik ook niet zo'n slechte naam hoor, Vincent. Nee, allitereer. Ik heb een nieuw paspoort nodig. Misschien op die manier. Ik kan me wel even aanvragen of ze dat iets kunnen aanpassen of zo. Denk er eens over na. Maar Vincent de Vries is ook niet slecht. Packwatcher van de Stentort. Dankjewel. Oké, we gaan in de tussentijd kijken. Let goed op. We gaan zo luisteren naar muziek van een oud voetballer van PEC. Al zat het talent niet per se in het voetballen. We'll be right back. niets. Hij denkt niet na, hij fietst al doen zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn, ze halen nooit meer in. Hij denkt verdomd, ik win. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Ze komt half naakt voorbij, de jury op een rij. Ze lacht haar tanden bloot, wat zijn haar borsten groot. Haar tranen stromen, want ze is Miss Nederland. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Als je wint, heb je vrienden. Rij je dik, echte vrienden. Als je wint, nooit meer eenzaam. Zolang je wint. Slaapt of eet, of half aangekleed. Een feest is nooit een feest, als jij niet bent geweest. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Als je wint, heb je vrienden. Rij je dik, echte vrienden. Als je wint, nooit meer eenzaam, zolang je wint. Jij wil. Heb je vrienden? Heb je vrienden? Rij je dik? Rij je dik? Echte vrienden? Echte vrienden. Als je jij wint, wint. Nooit, nooit, nooit, nooit meer eenzaam. Zolang je wint. Zolang je wint. Als je wint, heb je vrienden. Grote vraag natuurlijk, Jaaike. Wie van de twee voetbalde bij PEC Zwolle? Ja, wist ik niet. Nee. Ik heb gewikipediat. Wie was het? Herman Brood. Ja, Herman Brood. Twee seizoenen in de jeugd van PEC Zwolle gespeeld. En dit was Als je wint, heb je vrienden. Jaaike, je bent een fanatieke vechtsporter, hebben we net al gehoord. En je bent een krachtmens. Ja. Was nog niet klaar. Oh, sorry, sorry. Gebruik je wel eens eiwitshakes? Nee, nooit. Want? Omdat ik het gewoon met mijn voeding probeer op te lossen. Ik probeer gewoon te kijken hoeveel ik eet en wat ik ongeveer binnen moet krijgen. En zo probeer ik het op te lossen. Oké. Okay. Nou, het schijnt steeds vaker te gebeuren. Hè? Sporters, amateursporters die regelmatig wat extra eiwitten of proteïnes, hè, dat is een ander woord, proteïne, ja, proberen bij te drinken of bij te eten. Maar de Volkskrant schreef deze week dat het helemaal niet nodig is. Nou, hoog tijd om de zin en onzin van eiwitten, of met een chic woord dus proteïneproducten, te onderscheiden. En dat doen we met voedingsdeskundige Samefco Ludidi. Goedemiddag, Samefco. Yes, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, voor mij is de biologieklas een poosje geleden en ik was er ook niet heel goed in. Maar wat doen al die eiwitten eigenlijk in je lichaam? Ja, goede vraag. Eiwit of proteïne, je zei het zelf al, een chic woord voor eiwitten. Prima, is helemaal hetzelfde, zijn eigenlijk de bouwstenen van je lichaam. Dus je celletjes, je celstructuren, maar vooral ook je spieren en sommige hormonen, die bestaan grotendeels uit eiwitten. Dus het zijn hele belangrijke stofjes in je lichaam die je vooral voorzien in bouwstenen. En klopt het nou dat het steeds vaker extra wordt gegeten? Dus mensen die dan proberen extra eiwitten of extra producten met extra eiwitten te eten, zie je dat ook? Ja, je ziet dat heel veel. Hè? Dus loop maar eens door de supermarkt en kijk maar eens op verpakkingen. Daar zie je heel veel verpakkingen van zogenaamde processed foods, bewerkt eten, waar dan op staat met 20 gram eiwit of toegevoegd eiwit. Zelfs bij producten waar je eigenlijk niet van verwacht dat er eiwitten in zouden zitten, sapjes. Ja. En van nature in fruit komt eigenlijk geen eiwit, of weinig eiwit, maar voor. Dan voegen ze dan toch voegen ze eiwitjes eraan toe. Ja. Nou, en is dat wel nodig? Zijn we daar blij mee? Ja, ik ben er zelf niet heel blij mee, want het impliceert dat daar iets is als een quick fix. Hè? Ja. Een sluiproute naar een betere gezondheid of een beter lichaam of een sterker lichaam. Ik was daarom ook heel blij, Jaike, om te horen dat jij zei dat je geen eiwitsupplementen gebruikt. Super. Ja, ik zie het echt overal. Allemaal in sportscholen wordt het overal bussen vol en bars en blikjes repen, en zo. Ja. Ja. Ja, ja, worden allemaal aangeboden. Ja. Ja. Ja, terwijl eigenlijk voor de normale mens, hè, dus die, als die geluk heeft, het redt om 3 keer per week naar de sportschool of naar de fitness of wat dan ook te gaan, is het helemaal niet nodig. En zelfs voor topsporters, ik werk ook heel veel met topsporters, daarbij laat ik eigenlijk altijd eerst investeren in de basis. Want als de basis niet goed is, je normale eetpatroon, ja, precies, dan heeft het eigenlijk geen zin om met supplementen aan de slag te gaan. Vanaf welke hoeveelheid sporten of bij welke sporten zou je wel aanraden dat mensen bijvoorbeeld extra eiwitten gaan nemen? Ja, kijk, bijvoorbeeld bij de jongens die in de wielerploeg bij Team Quebec Azels, Quebec Nexus, waar ik Head of Nutrition bij ben, die doen een Tour de France bijvoorbeeld. Die zitten 20 dagen lang zitten die op de fiets, ja, gebruiken 9000 kilocalorieën soms wel. Dat kun je bijna niet bijeten. In zo'n geval moet je echt met smart food, met slimme voeding, supplementen, moet je ervoor zorgen dat die jongens goed herstellen. Een kickboxer die maar 1 keer of soms 2 keer per dag traint, hoeft dat vaak al niet eens. Nee. Dus het heeft inderdaad echt, wat jij ook zegt, met de frequentie en de intensiteit van je trainingen te maken. Er zijn atleten die 2-3 keer per week, 2-3 keer per dag 1,5 tot 2 uur trainen. In zo'n geval, dan kun je eens gaan kijken naar een eiwitsupplement. Ook om snel te kunnen hervoeden tussen 2 trainingen in. Maar de normale Nederlander heeft dat absoluut niet nodig. Dus eigenlijk als je niet 2 keer per dag 1,5 uur traint of geen Tour de France rijdt, ja, dan heb je het niet nodig. En Samefco, mensen op leeftijd, ik wil niks impliceren over de luisteraar van, ja, Radio 1. Oh. Maar voor mensen op leeftijd, spierbehoud, hè, dat doet eiwit. Moeten zij een beetje extra letten op eiwitten? Ja, dat is een hele goeie. Dus naarmate we ouder worden, vindt er versneld spierafbraak plaats. Dat is gewoon biologisch, is dat bepaald. Dan zijn er 2 dingen die heel belangrijk zijn om dan te doen. Allereerst, zorg ervoor dat je in beweging blijft. Dus zorg elke dag voor beweging. 1,5 uur is eigenlijk te weinig. Zorg ervoor dat je in ieder geval minimaal dat 1,5 uur haalt. Maar het is eigenlijk zou nog ietsje meer mogen. Probeer daarbij iets van een krachttraining te doen. Of in ieder geval iets met, waar je als het ware moet vechten tegen de zwaartekracht in. Dat zorgt voor spieraanmaak. En die 2e voorwaarde, dat is dat je voldoende eiwitten binnenkrijgt. En dan benadruk ik nogmaals het belang van een goed eetpatroon in de basis. En niet zozeer shakes achterover slaan. Precies. Ja. Training en een goed eetpatroon. 3 keer per dag stevig eten. Een maaltijd met eiwitten, koolhydraten, vetten, groenten en fruit daarbij. Ja. Ja, dus extra eiwitten zouden ervoor kunnen zorgen dat je te veel binnenkrijgt. Nou, mm-hmm, alles met te natuurlijk niet zo goed. Is het ook slecht of gevaarlijk, te veel eiwitten? Ja, het is best lastig om te veel eiwitten binnen te krijgen. Zeker als je het op een natuurlijke manier tot je neemt. Dat heeft te maken met het feit dat eiwitten super verzadigend zijn. En dat wil zeggen dat als je eiwitten eet, dan krijg je snel het gevoel dat je vol zit. En dan wil je niet meer verder eten als je veel eiwitten eet. Dat verklaart ook waarom dat bijvoorbeeld heel veel afvalproducten, dat shakes zijn waar heel veel eiwitten in zitten. Dat zorgt ervoor dat je snel vol zit. Dan heb je niet meer snel de neiging om meer te gaan eten. En dan kun je afvallen. Dus een korttermijnseffect. Want na verloop van tijd, ja goed, dan heb je geen zin meer in die eiwitshakes en die eiwitpuddingjes en die eiwitsoepen. Weet je, dan wil je ook wel eens een keer lekker eten. Maar veel te veel eiwitten binnenkrijgen is best wel lastig. Want je lichaam heeft best wel een buffercapaciteit, noemen we dat. Je lichaam kan best wel grote hoeveelheden eiwitten aan. Het is best wel lastig om op natuurlijke wijze in ieder geval te veel eiwitten binnen te krijgen. Vind je ook dat die sportscholen het nu te makkelijk aanbieden? Ben je daar blij mee? Ja, ik ben daar zelf niet blij mee. Ik snap wel, er moet natuurlijk ook geld verdiend worden, want mm-hmm, er wordt veel geld mee verdiend. Ja. Maar wat je ook krijgt in veel van die, je hebt natuurlijk met kwaliteit te maken. Hoe goed is de kwaliteit van die poeders? Ja. Wat zit er allemaal in geur, smaak enzovoort? Want sommige zijn ook echt mierzoet. Dan weet je, ja, dan ruik, ja, ik het en dan, ja, ruik ik gewoon, ja, alleen maar suikers. Exact. En daarmee stimuleer je toch wel

2 uur.